field. A melody softly soaring through my atmosphere. Coś mi świta. Dzień dobry, puk puk, na zegarkach czwarta. Filip Wolski, Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy do szóstej. Troszeczkę jeszcze pościelowo i troszeczkę jeszcze balladowo Diana Ross, no ale jak może się zapowiadać audycja radiowa, skoro właśnie ona ją rozpoczyna? Coś mi świta, dokładnie, od poniedziałku do czwartku na antenie trójki, od czwartej do szóstej. No mamy nadzieję, że państwo pomału oczy otwierają, jeżeli oczywiście o tej porze muszą je otworzyć. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day, we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. I take you to Fox 11, Fox 11, Fox is your rival. Eat the food while it's still hot on the table. You gotta spend if you can, the greens are burning in your pocket. If you spend it right now, you get as high as a rocket. And nothing yet on yours, we'll lose the value tomorrow. Consume the mushroom, you can always bark, bro. This paradigm's the best one since that I of creation. Guess you're getting shape up, this is the revelation. Shop, take the rocks, expensive civilization. Don't believe what you hear about the next generation. If you go with a lot of touches, slip away your happy man. The greens are burning in your pocket, spending what it can. Ciężko uwierzyć, że ten utwór ma 31 lat, no ale nie tylko takie nagrania. Dzisiaj do 6 w audycji Coś mi świta będzie też porcja nowości ze znaczkiem 2024. A propos, dostaję już od Państwa listy. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce dołączyć do porannej korespondencji, a mamy 4:11, przecież to idealna pora do pisania maili. No to bardzo proszę. Of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Watch out. The depth of whom the groove moves us to. These who will go through to. On his who. not vicious or malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Like in this torso, yeah. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. No other rhythm where I wanna be. Come on, blowing, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, can't think quitty, quitty. Stomp on a stoop when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Minut po godzinie czwartej. Coś mi świta na antenie trójki. Pan Marcin napisał: piękna jesień w naszym australijskim Perth. 30 stopni dzisiaj, pozdrawiam. No, panie Marcinie, u nas 26 dzisiaj, także nie ma się co przychwalać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A propos tej korespondencji, no to oczywiście polecam adres tym z państwa, którzy jeszcze nigdy do radia nie pisali. I'm a lazy boy. Never. I'm gonna get up, get up, never. Wydaje mi się, że trochę za szybko powiedziałem i w skrócie o tym, żeby państwo pisali, ci, którzy jeszcze do radia nigdy nie pisali. Ja zawsze zachęcam, michał.grabkowski@polskieradio.pl, żeby się przełamać, napisać maila do radia, a proszę mi wierzyć, jak mail zostanie przeczytany na antenie, to jest dopiero satysfakcja. Także zapraszam bardzo serdecznie, 18,5 minuty po godzinie 4. Budzimy się w programie Coś mi świta, teraz po brytyjsku i po polsku. Messing up your mind, the daily grind, gotta leave it all behind, driving everybody crazy. Driving everybody crazy. zwykły ktoś, dziś na twarzy zbladł. Kiedy zrobił krok i pułapkę wpadł. Coś mi świta, że to Cool Kids of Death, tak, formacja z Łodzi, która niedługo podaruje nam nową muzykę, z tego co wiemy. 28 minut po godzinie czwartej, witamy nowy tydzień i budzimy się, budzimy. Dzień dobry, budzimy się z naszymi ulubionymi piosenkami i z naszym ostatnio ulubionym dżinglem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to niech nam kobieta teraz pięknie zaśpiewa. Zimno i pada, i zimno i pada na to miejsce w środku Europy, gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty. Samochody to nie Ruscy kradną, tylko robią to właśnie Polacy. Policja znajduje jeden na 100, natomiast dużą część owoców pracy pożera aparat administracyjno-urzędniczy. Socjalizm totalitarny zmienił się w koncesyjno-etatystyczny. To dziś jest dzień, ostatni dzień, ha, ha, zarazem pierwszy dzień reszty życia twojego. Rozrosła się trzykrotnie z tą różnicą, że zamiast jednej stanowiska obsadzają cztery partie, czyniące zasadniczo to samo w ramach jednego modelu. Tak, władza, korupcja i kłamstwa prowadzą najlepiej do celu, a różnica, że jedni mówią, że PRL była cool, a drudzy, że nie, i że jedni mówią, że pewno Boga nie ma, a drudzy mówią, że jest. Ale zasadniczo to jest jedna formacja nad wyraz pasożytnicza. Takie dwie strony jednej kolągiewki, tak tutaj zazwyczaj naliczam. Cztery pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Cztery pokoje, pokażę wszystko wam, póki jeszcze prosto stoję. To dziś jest noc, ha, ha. Noc, zarazem pierwsza noc, reszty życia mojego. Tej hydry nienasyconej ich dzieci, żon i matek. I właściwie kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem. Tak, świadomie uszczuplającym dochody państwa bezideowcem. Przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 kilometrów autostrady. Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych. Polacy mają depresję totalną, dlatego że nie ma słońca przez 7 miesięcy w roku. A lato bywa czasem nie gorące. Cztery pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Cztery pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze prosto stoję. Polscy piłkarze nie strzelili od kilkuset minut gola. Dostanę na kwiecień 2000 i zakończona moja rola. Bardzo grupa Lola. Pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gawdzika. O, losie, 27 minut do godziny 5. Coś mi świta na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kazik, Edyta Bartosiewicz, Cztery pokoje. Ale czy trzeba to słuchaczowi programu Trzeciego Polskiego Radia przypominać? No nie wiem, chyba nie, ale pochwaliłem się, że też wiem. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, że mile widziana od państwa korespondencja o tej porze, no ale przecież o tej porze też czy państwo mogą się przeciągać na łóżku, bo nie każdy musi wstawać. No ale miło, że program Trzeci i Trójka państwu tutaj dzisiaj w tym wszystkim towarzyszą. Majówka niedługo, 3 maja jak najbardziej. No wtedy państwo albo wyjeżdżają, a fani z jazzu dostaną nową płytę. Ona będzie zatytułowana Fearless Movement. Nagrał ją nie kto inny jak Kamasi Washington, niesamowity saksofonista z Los Angeles, i to jest próbka tego, co na tej płycie się znajdzie. Utwór zatytułowany jest Prologue. Kamasi Washington na antenie Trójki w porannej audycji Coś mi świta, ale to przecież każda pora jest dobra, żeby posłuchać tego wspaniałego saksofonu z Los Angeles. Przypominam, 3 maja płyta Fearless Movement i to będzie kolejne wielkie dzieło tego niezwykłego muzyka zza oceanu. 18,5 minuty do godziny 5. Coś mi świta. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, korespondencja pomału, pomału, ale myślę, że po 5 się rozkręci. For a long time I thought that I wanted to be loved, and then I realized I actually just don't want anyone to ever feel my love. Napomknąłem troszeczkę o pogodzie, że dzisiaj 26 stopni gdzieniegdzie w Polsce, no ale oczywiście więcej informacji na ten temat do godziny 6 na antenie nie będzie, bo od 6 w serwisach informacyjnych przecież co chwilę informacje pogodowe. My tutaj o muzyce, ale też o rowerzystach, bo od razu skojarzyłem, że przecież to taka pora. No i już taki czas, kiedy rowery, no właśnie, pozdrawiamy wszystkich tych, bo audycja Coś mi świta jak najbardziej za rowerowaniem, jeżeli jest takie słowo, no to może pozdrawiamy w tym momencie wszystkich rowerzystów, no i życzymy bezpiecznej oczywiście w kasku jazdy, a jeżeli kogoś trzeba rozbudzić, to na pewno DJ Fresh w połączeniu z Shy FX-em to zrobi w tym momencie. Bota, see me coming through, sweet Eva. You see me mashing up. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchaczko programu Trzeciego Polskiego Radia i drogi słuchaczu programu Trzeciego Polskiego Radia, skłamałbym, gdybym powiedział, że nowa płyta zespołu The Black Keys, której to premiera miała miejsce w miniony piątek, rozłożyła mnie na łopatki. Na razie tak nie jest, może trzeba spędzić z albumem więcej czasu, no ale są fragmenty, które na pewno od razu chwytają za ucho rock'n'rollowca. This is Nowhere, tak ten album się zaczyna, on zatytułowany jest Ohio Players. No w tym nagraniu razem z Patrykiem i razem z Danem Beck Hansen, proszę bardzo, Beck i połączenie The Black Keys, właśnie, czyli musi być dobrze. 6,5 minuty pozostało do godziny 5, coś mi świta na antenie Trójki. Witamy z wielkim uśmiechem tych wszystkich, którzy włączyli dopiero radio. Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że tak się jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzy, ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć, zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię. Pasażer też w końcu milknie, bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas.

a ten zespół nazywa się Two Door Cinema Club. Program trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres do Państwa dyspozycji. Przecież to powtórzę się.